Λοιπόν, Λοιπόν, αμόναθι. ξανά. Κι να μπαίνει πάλι. Πάμε τώρα. Πάμε το φαμπτόλ να αρκεί. Λέγινε. Σαϊού μπέρ σώσου γιώκη εντάρκασε αρρώζε τόλα μπατόλ μπι εντάρκασε μένια νιόρ μπανιόρ μπανιόρ μπένα γόλε γιώκε φόλε λέκα εντάρκασε μπι γεμπι μου λέκα ήμου για χασάνε σουνιά ρεκ δεφρά τόλα μρεκ γόλε μπι νιόατ κοά ράδι γιλ εντάρκασε μπι λέκα λέκα λέκα για χα γιάχασε δε μιόνα πάει μου ναι μάντε βάρουνα μάνα χωμα καν μου λέκα σαμα εντάρκασε ήνι. Suma defere sama dar ka se bo ki rek so pa bi ñew daari koy ke am ku ñew daari koy lek xawma kan la ok legi fo ma tande piège leg mu def poupée yoy nga xamne mom lañuy def dal daari koy tek non ci diga tol bi nonu golé bi daadi ñew legi golé bi mu ñew nak pa bi mu ngi laxatu ci ginaaw ki bi ci ginaaw poupée bi nonu golé bi ñew rek yek jàppar darka se yi commencé di lekk paa bi di teelu mu ngi roccam tal benn buumam teelu teelu rek ba sànni ko golo bi rek lonko ko ko si baar rek xëcc golo bi ba golo bi ñëw mu ne ko nip golo bi ne ko ya mu ne ko fa lan nga naan ya yow sama tegee sama darka se bi rek ah nga jàpp ko yàqa lekk ko nii ba mu set li mooy lan yebaatu ma bëgg leen mu ne ko wax xaaral dag ma betta xaaral ma betta ama betta bayma rek ma jël sama pause yow bo ñemé kay do ñow rek ngay songaté ni di ma betta pa bi ne ko ok légui jël sa pause légui mu daldi bay golé bi mu jël pause bi mu jëlé pause bi nonu rek golé bi né cërëp cërëp cërëp yex ci kaw gara da nga moy rek ma bëgg rek dal ka rek jarna li bay